Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, harihó. Gyula Matthew B., jól mondom, Gyula Matthew B. itt írt egy pár gondolatot, úgyhogy ennek kapcsán meg is ragadnám a lehetőséget, hogy egy pár szó erejéig beszéljek arról, hogy mi történt itt az elmúlt napokban. Nyilván észrevettétek, hogy egy lehellettel kevesebb tartalom készült Twitchre, mint szokott, tehát eléggé bezuhantak a dolgok. Aki viszont követte múlt héten a streameket, különös tekintettel a Gorefest, Love Parade és Ezért volt szar anyagokra, az észrevette, hogy egy elég komoly technikai problémával szembesültünk a tájt, és nem is félbe, hanem mondjuk ugye 9 tizedébe kellett hagyni a streamet, az utolsó 1 tized az már vállalhatatlanul szaggatott, és utána, amikor akartam egy reggeli duzzogás anyagot csinálni, mint amilyen ez a mai is, akkor viszont már menthetetlen volt, tehát folyamatosan százasával dobálta el a rendszer a frémeket. Ez zárójel, egyébként most a mai beszélgetésnek az első fele az kifejezetten egy ilyen technikai stream, úgyhogy megnézzük, hogy történik-e bármilyen kellemetlen változás. Én csináltam egy ilyen dummy csatornát, hogy le lehessen próbálni, hogy hogy működik, meg szarakodik-e bármit is a rendszer, és ott egy 10 percen keresztül ment egy ilyen teljesen statikus, közel statikus adás, a unott fejemet streameltem kifelé, mindenféle hang vagy bármi nélkül. Ott azt láttam, hogy 10 perc alatt egyetlen eldobott frémünk sem volt, ami nagyon jó hír. Remélem, hogy nem a 11. percnél fogja mindezt elkezdeni. Itz Bánit, nagyon szépen köszönöm neked a 6 egymást követő hónapot. Úgyhogy most ezzel próbáltam mókolni. Sikerült szerintem megfejteni, hogy mi volt a probléma, de mire rájöttem, addig már így átkattintgattam minden lószart OBS-ben jobbról-balra, úgyhogy remélem, hogy most nem maradt bekapcsolva vagy kikapcsolva olyan funkció, ami miatt jelentősen szarabb lenne a képminőség, mint egyébként volt, vagy a hangminőség. Jó, a lényeg az, hogy ha azt látjátok, hogy valami nagyon-nagyon serious issue van, akkor azt léci majd chaten jelezzétek, de arról tudjátok, hogy egyébként egy ilyen performance metriket én is nézek, hogy mennyi eldobott frame-ünk van. Úgyhogy az elmúlt 7 plusz percben az intróval együtt nem volt egyetlen egy sem, úgyhogy talán minden rendben lesz. Úgyhogy ha ez így alakul és nem lesz ezzel probléma, akkor holnap még fogunk streamelni Spice Wars-t is, ugye ez a Dűne univerzumban játszódó RTS, és akkor elkezdem szépen így felgöngyölíteni a fonalat, és akkor visszatérünk az eredeti kerékvágásba. Felmerült még egy gondolat erejéig, hogy mi van a reflektorral, mert az utóbbi 2 hét kimaradt, viszont az eheti az előre láthatóan nem fog kimaradni. Ennek az az oka, hogy nyár van, tehát Balázs is, amikor tudja, akkor ejtőzik, nagyon hektikus a beosztása, hogy ez pontosan mit jelent, ha akarja, elmondja adásban, ha nem akarja, nem. Én helyette nem szeretnék erről beszélni. A lényeg az, hogy neki is időnként szüksége van adhok beütemezett pihenésekre, mert egyébként rettentően széthajtja magát. És most ez a 2 hét ráadásul úgy jött ki, hogy akkor már egy ilyen nyaralással is összekötné voltunk náluk telken, kurva jó volt. Úgyhogy minden rendben, nem kell, tehát azért várunk ennek elébe, mert hogy nehogy felüsse véletlenül a fejét a gondolat, hogy mondjuk összeugrottunk, vagy bármi ilyesmi, semmi ilyesmiről nincsen szó. Egészen egyszerűen van, hogy ezek a péntek délutánok nem férnek bele, szerencsére ritkán, de tudjátok róla, hogy tud ilyen lenni. Erről egyébként mindig fognak titeket tájékoztatni a Discordnak a globál felületén, amit mindenki lát, aki megtisztel minket azzal, hogy oda menjen. Mi történt az elmúlt néhány napban? Betszektor, kösz. No, ami történt az elmúlt időszakban, és gyorsan egy felvezetésként így bedobnám, az, hogy megnéztem, képzeljétek el az HBO Max-nak a sorozatát, ezt az Utódlást. És nem tudom, vagy ezért, vagy másért, kurvára nem tudtam felébredni reggel. Ez 4 évad. Nem tudom, az itt jelenlévők közül látta-e valaki. Egyébként nagyon nehezen ajánlható darab. Tehát arról szól, igazából a címe az elárul mindent, egy hatalmas nagy cégről van szó, és apuka 80 éves, vagy 70 éves, mindegy, már nagyon-nagyon kifelé áll a szekere rúdja, ő a CEO. És le kéne lépnie, És hát valamelyik gyereknek kéne átvennie a helyét, és hát mindegyik, mind három gyerek az agilis, és rátermetnek érzi magát a szerepre, de hát klasszikusan ezek az elkényeztetett hülye gyerekek, nem ilyen tizenéves gyerekeket kell elképzelni, hanem azért már 30-as éveiket taposó felnőtteket, de abban a életkörülmények között szocializálódtak, hogy fingjuk nincs, hogy mi van körülöttük, realitásérzékük nincsen, lenézni a különböző embereket körülöttük, akik egyébként valóban dolgoznak, az baromira megy, de a saját munkájukhoz nem értenek, mert burokban nőttek fel. Tudjátok, ez a tipikus ember, aki még egész életében nem fogott meg egy kalapácsot sem, nem vert be egy szöget sem, de már kikövezett útja van arra, hogy a világ legnagyobb média birodalmának legyen az örököse. Úgyhogy ebből kikövetkeztethető, hogy a filmben egyébként nem nagyon, vagy a sorozatban nem nagyon vannak szerethető szereplők, hanem egy narcisztikus paraszt van benne, egy pszichopata tüneteket produkáló, érzelmileg rettentően egyszerre labilis és kiüresedett gyerek van benne, meg egy, hogy jellemezzem a színésznő karakterét, az meg egy ilyen, hát kicsit közelebb áll a hisztérikához, mint talán bármilyen más jelzőhöz. Talán találnék rá kézenfekvőbbet is, hogyha gondolkodnék rajta, de most ez jut eszembe. Tehát ők hárman próbálnának betörni arra a pozícióra, és basznak ki egymással, meg gázolnak át mindenkin, és hát persze úgy kéne átvenni az asztalt, hogy apu meg ráadásul nem akarja egy idő után átadni, mert ott meg bejön az, hogy beszámíthatatlan, meg nem tudom én micsoda. A lényeg az, hogy az HBO, tehát a Warner ebből a koncepcióból, amit most itt fölvázoltam, úgy képzeljétek el, hogy kikerekített tulajdonképpen egy trónok harcát. Egy olyan keretet, ahol a pillanatnyi érdek alapján szövődnek érdekkapcsolatok a testvérek között, vagy mondjuk kívülálló szereplőkkel, de a következő érdek, ami már éri a céget, ott már mondjuk újra rendeződnek ugyanezek a kapcsolatok. Ez így elmondva lehetne hervasztó is, de azért tudjuk, hogy itt nem a szomszédok szintű sorozatokról beszélünk, hanem egy lényegesen árnyaltabbról és lényegesen kidolgozottabbról. Gyerekek, ez a sorozat egyszerűen egy mestermű, és kurva jó lett a lezárása ellentétben a trónok harcával, és tényleg mindenkinek, akiben van ilyen jellegű nyitottság erre a témára, és szeretne látni tényleg egy jó sorozatot, és mondjuk belefáradt abba, hogy baromságokkal terhelik, édes Istenem, belenéztem ebbe a divába. Csak hogy ne tűnjön úgy, hogy ez egy HBO reklám, úgyhogy az egyik kezemmel simogatok, a másikkal leosztok egy pofont. Gyerekek, ez borzasztó. Ez tényleg borzasztó, tehát ha ezt az irányt fogják venni a jövőben a tévésorozatok, mint amit az Eufória második évada képviselt az elmondások alapján, meg amennyit én a divából láttam, hát ez tragédia lesz. Tehát akkor így mi lesz? Tehát a nézettségzuhanásnál a kiutat az fogja jelenteni, hogy pornófilmeket fogunk forgatni? Mert egyébként nem vagyunk már olyan kurva messze tőle. Tudod, nem akarsz mondani az égvilágon semmi olyat, amit mondjuk nem mondtak volna korábban más sorozatokban, mint akár például a Deuce-ban, vagy mondjuk a Boogie Nights-ban, hanem elmondod körülbelül ugyanazt a mondandót, de most sokkal több csöcsöt mutatsz, meg sokkal több dugást, és akkor akkor az most úgy fasza. Ne értsetek félre, én nem vagyok ellensége a testiségnek, tehát sőt, én örülök, hogyha azok szépen fel vannak véve, de bazd meg, tehát azért egy kicsit viccnek tartom, hogy egy magára valamit is adó streaming felületnek a projektje, az mondjuk kimerül ebben. Ezt is meg lehet csinálni, csak arra mondjuk ott a Pornhub, meg a többi ilyen XNXX, meg az ilyen baromságok. Úgyhogy utódlás. Ezt mindenkinek tudom ajánlani, hogyha ha mondjuk kíváncsiak vagytok rá. Lord Robi kérdezi, hogy a Witcher új évadát megnéztem-e már? Még nem. Még gondolkodunk azon, hogy bevárjuk-e, amíg ugye ez nem egyben lesz leadva, hanem ketté van szedve. Az első felét azt most fogják ledarálni, aztán kurva egy szület, aztán a következőt majd később. Fun fact, egyébként beszélgettem Videodrom Gáborral, és egy nagyon érdekes dolgot mondott, hogy most a forgatókönyvíró sztrájk, azt is kibeszéltük valamelyik este, kurva jó volt, hogy igazából nem teljesen ért és értünk egyet azzal, hogy a forgatókönyvírók nekiálltak sztrájkolni. És gyorsan el is mondanám, hogy miért, mielőtt valaki azt mondja, hogy hát, pillanat. Aaron Sorkin van nálam mindig a szemem előtt, amikor arról van szó, hogy jó forgatókönyv. Vagy jó, mondjuk Quentin Tarantino, de ez nagyon-nagyon ilyen obvious választás. Aaron Sorkin, az magabiztos. Tehát rossz forgatókönyvi sorozatot még nem, vagy filmet nem láttam még, ami Aaron Sorkin, bár itt megkövetném magamat, mert aki látta az Elnök embereit, én azt elkezdtem nézni, gyerekek, én azt szerintem 2 vagy 3 epizódot bírtam abból. Annyira negédes, és annyira ilyen pátoszban úszó cucc, hogy szóval a lényeg az, hogy én például konkrétan könnyekig tudok hatódni, hogyha hallok egy jó forgatókönyvet. Nem drámát, hanem azt, hogyha úgy érzem, hogy olyan párbeszéd van, amin érzem a munkát. Megint csak egy ilyen példa, hogy amikor a Jobs filmet megnéztem például a Michael Fassbender-est, tehát az a beszélgetés, ami ott a folyosón zajlik a Michael Fassbender és a színész partnerek között, az olyan parádésan van megírva, az egy olyan szövegkönyv, hogy nekem konkrétan könnyek szöktek a szemembe. Egészen egyszerűen az, hogy éreztem azt a produkciós értéket mögött, hogy gyerekek, ezt valaki leült, kitalálta, megírta, és azt akarta, hogy ez így hangozzon el, hogy ne az legyen valakinek az állandó visszatérő frázisa, hogy a családért tettem, hanem az, hogy tényleg legyen egy velős párbeszéd, nagyon kemény riposztokkal, tehát az ilyesmi. Ez lenne a forgatókönyvírók dolga. Na most jelenleg azok a forgatókönyvírók hisztiznek, akiknek, tudom, kisarkítom a dolgot, de érteni fogjátok, tehát akik azért úgy beérik a kvantumániával. Tehát akik úgy beérik nagyjából a Marvel filmekkel, akik beérték az új Indiana Jonesnak a forgatókönyvével, tehát akik azt a szövegkönyvet írták, bazd meg akik ezt az egészet kitalálták, azokat én inkább kikergetném Hollywoodból sem, mint körbe hordoznám pajzson. Tehát azért ezek a forgatókönyvírók egyébként pontosan miért sztrájkolnak? Tehát először talán el kéne kezdeni dolgozni, nem? Tehát hogyha azt lehetne látni, hogy a filmek egyébként kurva jól meg vannak írva, de hát sajnos buknak, akkor sokkal könnyebb lenne szimpatizálni a forgatókönyvírókkal ellentétben azzal, hogy szarok is a filmek, amikben egyébként oroszlán részük van, és akkor még nekiállnak hepciáskodni, hogy ja, egyébként meg béremelést. Viszont a másik oldala az egésznek az, hogy mivel zajlik ez a jelenlegi, ez megint csak az én véleményem, tehát nem kell vele egyetérteni. Viszont ennek a mostani állapotnak egy lecsapódása, hogy nagyon érdekes lesz, hogy mi történik majd 2024-ben. Mert azok a sorozatok, amiket például mondjuk a Netflixbe szeretne mutatni, meg a többi VOD szolgáltató, meg mondjuk amik moziba kerülnek, azokat most már el kéne kezdeni forgatni. Azoknak kész kéne legyen a forgatókönyve, ott kéne legyen mondjuk a forgatókönyvíró a produkció közelében, hogyha át kell írni valamit, vagy bele kell nyúlni valamibe, akkor azt azonnal abszolválni lehessen. És per pillanat úgy néz ki, hogy azért így sorra csúsznak 2024-ről a projektek, és hát nagyon érdekes lesz látni egyébként maradjunk a Netflixnél a Witcher példája okán, a Netflix mivel tervezi majd feltölteni a saját library-ét ebben az időszakban. Egyébként bontsunk pezsgőt, még mindig egyetlen eldobott frémünk sincs. Lefutott a személy, lelki személyem előtt, hogy a reflektort nem fogjuk tudni megtartani azért, mert valamiért szarakodik az OBS, de így belástam a mélyébe és próbáltam valamit megoldani. Kiderült egyébként, hogy mi a gond. Jó, annyi, hogy igazából az a PC, amiről én streamelek, azt nettó vegytisztán én munkára használom. Tehát nem játékra, meg nem ilyen baromságokra, hanem kizárólag munkára. Ezért sok olyan dolgot, amit mondjuk játék kapcsán aktívabban szemléznék, azt egyébként nem szoktam. Tehát ilyen például, hogy az Nvidia drivert azt már nagyon-nagyon régóta nem frissítettem le, mert nem kellett, nem éreztem égető szükségét. Az OBS viszont érezte. Úgyhogy valószínűleg ott ütött be valami szar. Most mindegy, lefrissült a driver, még egy-két ilyen kapcsolgatást csináltam, amit a stream elején mondtam, és a lényeg az, hogy most úgy néz ki, hogy minden fasza, és minden rendben lesz. Nobeca mondja, hogy a szóbeszéd járja, hogy az HBO kilicenszeli a sorozatait a Netflixnek, az esetleg ki fogja tudni tölteni a kieső megjelenéseket Netflixen. Hát Netflixen igen, de a Maxon mi lesz? Ezt a cikket egyébként én is olvastam, és nagyon érdekes volt az a felvetés, hogy gyakorlatilag ez a VOD háború nagyon úgy néz ki, hogy eldőlt. És a Netflix maradt a győztes. és mindenki másnál meg hát újra kell majd értelmezni, hogy mi a szar legyen, mert a Paramounté döglődik, nem jönnek az előfizetők, későn is léptek piacra egyébként. A Max az borzasztóan kapkod, nagyon-nagyon-nagyon kapkod, tehát nagyon rövid idő alatt, tényleg egy pár év alatt most már a harmadik névváltoztatáson mennek át. Ugye ők voltak HBO Go, aztán lettek HBO Max, most lesznek hirtelen Max, tehát USA-ban már Max néven mennek. Bocsánat, akkor ez a második névváltoztatás. Tehát ennyire nem lehet megkavarni az embereket. Tehát ez egy baromi elhibázott piaci pozíció. Tehát érdekes módon a Netflixnek nem kell permanensen nevet változtatnia. A másik pedig az, ugye, hogy ez bizonytalanságot kelt a nézőben is, mert itt például itthon úgy volt hirdetve, hogy fizess elő ennyiért, és megmarad az előfizetésed ezen az áron. Egyébként azt hiszem, hogy hasonlóval kampányolt a Paramount is. Na most ez az HBO Max-os időszakban volt, és felmer az emberben a kérdés, hogy oké, ez az ajánlat az HBO Max-ra szólt. Vajon a Max-ra is érvényes lesz? És tudod, hogy gondolkodsz, hogy lesz, vagy nem lesz. Csak azért, mert hogyha drágulnak a dolgok, akkor lehet, hogy nem fizetek elő, gondolja az átlagember. És egyébként teljesen joggal gondolja. Tehát az Amazon Prime-nak a listájánál csak a Warner-é frissül ritkábban. Úgyhogy az, hogy a Max-nál mi lesz, azt nem tudom, de ha már szóba került, akkor ugye a Paramount-nál is probléma van, a HBO-nál is probléma van, a Max-nál is probléma van, és hát a Disney-nél is probléma van. Az már sokkal korábbi hír volt, talán valamelyik reflektorban hivatkoztam erre, hogy ugye Bob Igert visszahívták a Disney élére, a nyugdíjából, hogy tegyen rendet, mert valami kurvára nem stimmel. Szóval azt már lehozta Kevin Feige is, meg a Disney-től valamelyik vezető, hogy a Disney Plus-nál a tartalomgyártást azt jelentősen vissza fogják fogni. Van ilyen? Tehát visszafogják majd a tartalomgyártást Disney Plus-on, nem fognak annyit investálni bele, mint eddig. Ami nagyon érdekes, mert az ember valahogy azt hinné, hogy a Marvel házatáján egy ilyen kiapadhatatlan pénzforrás áll rendelkezésre, és úgy, ahogyan megszórják, vagy megszórták annak idején a mozit filmekkel, évente mondjuk 2-3-mal, ezt a tempót mondjuk fogják tudni tartani sorozatok terén is, ha másért nem, már csak azért is, mert pénzparipa fegyver, minden van Kevin Feige-éknál. Most az jött ki, hogy nem csak, hogy nem így van, és nem csak, hogy visszafogják ezeket a dolgokat, de ki is írtam Facebookra nem olyan régen, hogy az elmúlt egy év alatt a Disneynek, nem a Disney Plusnak, a Disneynek sikerült összehoznia majdnem $1 milliárd veszteséget. Ez összejött sok mindenből, ez összejött a filmeknek a kudarcából, összejött a Disney Plusnak az alulműködéséből, és összejött a, nem tudom, hogy fogalmaztok ott pontosan, a gazdasági tényezők kiaknázatlanságáról, itt jellemzően például a Netflixre, meg a többi felületre kilicenszelt tartalmak hiányáról volt szó. Tehát nagyon sok helyről nem jön be pénz, ahonnan jöhetne, ugye, mert a Disney elkezdte építeni a sajátját. És ezzel kapcsolatban is voltak egyébként felvetése, de nem erről akartam ma beszélni veletek, hanem duzzogni akartam. Csak így érdekes, hogy milyen folyamatok zajlódnak, és ezek azok a negatív előjelű fordulatok, amik kapcsán szoktuk próbálni a reflektorban vizsgálni mondjuk a Game Pass vagy a PlayStation Plus-nak a jövőképét, mint VOD vagy VOD-szerű felületnek a kilátásait. Szerintem egyébként érdekes maga a megközelítés is, meg nem nagyon van más példa, amivel össze tudnánk vetni, úgyhogy ez szokta adni részemről a bátorságot, hogy ennek neki menjek. Amivel kapcsolatban viszont duzzogni akartam nektek, az három téma, két kisebb, meg egy nagyobb, hogy holnap még lesz stream, viszont ez holnap délelőtt lesz megvalósítva, ugyanis délután mi utazunk Nagymarosra Adrival, megpróbálunk gőzkiengedni, találtunk egy tök jó szállást, van pezsgőfürdő, telibe látjuk a Visegrádi várat, és ott fogunk tölteni két éjszakát. Nem sok, ilyen apróságokban töltjük a nyarat, hogy egy hét vége egy barátunk telkén, például Balázsnál, vagy elmegyünk két éjszakára valahova, meg ilyenek, tehát egy hetet nem tudunk kivenni, mert egyszerűen a munkánk nem engedi meg. Viszont ilyen két napok, két éjszaka elkezdek így beleférnek, úgy érzem. Ott majd bringázgatunk, kiülünk valahova a plázsra megnézni a Dunakanyart, meg ilyenek. Pont annak kapcsán kezdtem el duzzogni, hogy a kurva anyját. Egész idáig aránylag tök jó idő volt. És baszki, amikor el akarnánk menni végre valamikor kikapcsolódni, akkor belőjük, hogy ez az bazd meg nyár. Június, július, augusztus, majdnem július közepe, hát már csak nincs szaridő. Olyannyira szaridő lesz, szakadni fog az eső azon, abban a pár napban, most megnéztük a meteorológiai előrejelzést, hogy egyébként, ha hazajöttünk pénteken, akkor már ki fog sütni a nap. Itt hozzátenném egyébként, hogy pénteken jövünk haza, pénteken megtartjuk a reflektort, de úgy fog beesni a refire, hogy gyakorlatilag még a pakkok ott lesznek a hátamon. És ma reggel kezdtünk el azon gondolkodni, hogy ilyenkor mi van? Tehát most egy nappal előtte próbáljuk meg felvetni a szállásadónknak, hogy figyelj, már át lehet tolni esetleg a szállás időpontját valamikorra, máskorra. Csak egyfelől ugye nem szül jó vért, hogyha szűk 24 órával az indulás előtt neki kell szarakodni a naptárral. Másrészt meg semmi nem garantálja, hogy az az időpont, amire így látatlanban rábökünk mind a ketten, ott nem fog megint szakadni az eső. És akkor mi van? Most úgy gondol, azon kezdtünk el gondolkodni, hogy ebben az esős szaridőben akkor megpróbáljuk kihozni belőle a legtöbbet, mert bringázni is akartunk, meg mindenféle szar. Én például imádok kompozni, ez ilyen gyerekkori hülyeség, tehát ahova lehet, ott komppal fogunk átmenni. Hát az a helyzet, az FF16 teszt az már kész van, az már péntek óta látható Donablin, meg Discordon, csak jóváhagyásra vár. Nyár van, mindenki szabadságolta magát, úgyhogy kurva lassan jutunk előre. Na mindegy, úgyhogy csak a nagymarosi dologra még annyit hozzátennék, hogy arra rájöttem, hogy a meteorológusok egyébként bekaphatják, mert mint alapjáraton is, viszont szerintem hozzám tök jól lehet igazítani majd a jövőben időjárási előrejelzéseket. Tehát, hogyha én megyek valahova, mondjuk elmegyek mondjuk a hétvégén egy jót valahova flekkenezni, vagy sütögetni, vagy grillezni, vagy akármi, egész nyugodtan tervezzetek úgy, hogy abban az időszakban kurva szar idő lesz. Szakadni fog az eső, és nem lehet majd semmit csinálni. Egyébként Ráckevén is ugyanez volt, amikor lementünk Balázzsal, és szakadt az eső egész állónap. Na, egy másik élményem, ha már szóba került egyébként a meteorológia, akkor van egy másik nagyon nagy kedvencem, az pedig az egészségügy. Ezt tegnap meséltem, vagy a legutóbbi duzzogásban próbáltam nektek mesélni, de most mivel van kép is, így elmondom még egyszer, szóval a lényeg az, hogy Adrival voltunk múltkor az egészségügyben, vérvételem volt a kicsim, és amíg ott vártunk, hogy bejussunk, addig kijött egy csaj, ugye mi ez, a véna? Karhajlat. Itt a karhajlatban ugye tartotta magán ezt a vattát, és hogy jött ki, hát nem tartotta úgy, vagy olyan szorosan, vagy olyan szörben, valamit elbasztak. A lényeg az, hogy ott a bejáratnál levette a vattát a kezéről, és elkezdett patakokban lefolyni a vér a padlóra. Konkrétan a szemem láttára. Ott ültem a váróba, így telibe ráláttam az ajtóra, és így folyik le patakokban a vér. És így lent így gyűlik ilyen tócsában, és akkor úgy hívták vissza a csajt, hogy jaj, jöjjön vissza, kedveské, majd valahogy megoldjuk. Én értem azt, hogy egy darabig rá kell szorítani az embernek a kezére azt a vattát, de baszki, én nem emlékszem rá, hogy amikor mondjuk a gyermeki kíváncsisággal benéztem így alá, hogy hirtem, mondjuk gejzírként tört volna ki belőle a vér. Egyrészt. Másrészt, hogy mondjuk tegyük fel, hogy azt mondtam talán akkor is, vagy ha nem, akkor most megteszem, hogyha mondjuk én érzékeny vagyok a vér látványára, tehát mondjuk hajlamos vagyok elájulni, vagy hajlamos vagyok behányni, mint az állat. Akkor mi történik? Tehát ott vagyok a váróban, az meg látom, hogy valakinek a vénájából folyik ki a vér, és teli behányom a várónak mondjuk a járókövét, akkor mi van? Akkor ott vannak, hogy hát talán nem kéne ilyen gyomorral idejönni, de bazd meg, tehát... És érted? Tehát ez egy ilyen átlagos nap az egészségügyben. Nem én leszek az egyébként, aki szentén fogja avatni az egészségügyben dolgozókat. Tisztelet mindenkinek, aki ott van egyébként, az ilyen apám is az egészségügyben dolgozik, de azért, na, tehát ismerjük a rendszert. Aki nem, az szerencsés. Na mindegy, lényeg az, hogy ezzel kapcsolatban van egy nagyon érdekes sztori. Nagyon kedves rokonom, találkoztunk a hétvégén, és nem tudom, hogy hányan hallottátok Radics Petinek a vlogját, amikor arról beszélt, hogy alvási apnoéval diagnosztizálták. Aki kevésbé van képben a dologgal, ez nagyon lecsupaszítva és dióhéjban, ez alvászavart jelent. Ez azt jelenti, hogy légzéskimaradás, horkolással jár együtt, és egyébként baromi szar, mert nem jut elég oxigénhez az agy, meg a szervezetet nagyon, nagyon megterheli, és ezért például kialvatlanul ébredsz, ami semmiségnek tűnik, de hogyha ez elhúzódik, akkor koncentrációs zavart okozhat, memóriazavart, meg mindenféle ilyen dolgot, tehát ez egy eléggé súlyos dolog, ez egy alattomos dolog, mindegy, nem kizárt egyébként, de nekem is el kell majd mennem egy ilyenre. És ezért is fogta meg a figyelmemet, ugyanis kedves rokonom, hétvégén beszélgettünk, és mondta, hogy ő is volt egy ilyenen. Mert neki is nehezére esik az alvás, mert neki is problémái vannak, úgyhogy elment befeküdni egy ilyen alvás klinikára. A lényeg az, nagyon-nagyon tömören, ugye elmondta, hogy azért nem voltak teljesen hálásak a körülmények, de dióhéjban a lényeg az, hogy a vizsgálat végére el kell érnie egy bizonyos értéket. Ez azt jelenti, ez konkrétan 15. Tehát 15-öt el kell érni a 15-ös értéket, és akkor utána kezdődhet a kezelés. Ugye nyilván megvizsgálják, hogy tényleg beteg vagy-e, tényleg fennáll-e ez az apnoe és rendellenesség, vagy valami másról van szó, elképzelhető, hogy csak fogynod kell, vagy orrcsövényferdülés, vagy bármilyen ilyen baromság lehet, nem biztos, hogy kezelésre van szükség. Na most ő mire odament, ezt tudni kell, hogy előzőleg már azért ezeket a vizsgálatokat, hát minimum ajánlott elvégezni, de ha jól tudom, eleve az apnoé kezelésre úgy utalnak be, hogy ez már megvan. Tőle legalábbis ezt hallottam. Az ő értéke 14,8 volt. És akkor ott van a dokival, hogy na most akkor ilyenkor mi van? És azt mondták neki, hogy hát az van, hogy neki így 15 van odaírva, úgyhogy ez már nem 15. Ha 15 lenne, akkor 15 lenne, akkor azt látná, hogy 15, de ez nem 15, úgyhogy hát nem 15, akkor nem 15, úgyhogy jöjjön vissza egy év múlva, vagy ha rosszabbodik az állapota. Egészségügy. Én értem, bazd meg a proceszt. Tudod, úgy elképzelem magamban, hogy van mondjuk a sürgősségi. És a sürgősségén mondjuk van egy olyan process, hogyha mondjuk valakinek kiáll egy 10 centis csavar a fejéből, akkor el kell vinni azonnal mondjuk műtétre. De valaki bemegy mondjuk, és csak egy 8 centis csavar áll ki a fejéből, akkor mit csinálnak? Akkor nincs átmenet, tehát mondjuk, hogy beviszik mondjuk egy, nem tudom, más kifejezésű dolog, lehet, hogy ugyanazt fedi le, mondjuk az ambulanciára, vagy a kötözőbe, vagy valahova, vagy a nővéri ellátásra, akkor mondjuk automatikus ez a két állás van, tehát vagy elvisznek mondjuk azonnali műtétre, vagy hazaküldenek, tehát van egy 8 centis csavar a fejedből, akkor mondjuk hazaküldenek, mert nagyjából ugyanez a folyamat játszódik le itt is. Jó, hát nem vagyok egy különösebben vékony alkat, bár évek óta ugyanannyi a súlyom, tehát se több nem lett, se kevesebb. De hát én most azon gondolkodtam, hogy az meg, most lehet, hogy akkor egyszerűbb az embernek kell elmenni mondjuk egy edzéstervet kitalálni, vagy nem tudom, hogy mit. Most írja a Goodall David, hogy még az veszélyes cucc, már mint az apnoé. Apámnak is volt, van, kapott maszkot, amit fel kell tenni éjszakára, adagolja az oxigént neki. Igen, valami ilyesmi, amit felírnak, vagy nem is tudom, hogy oxigént adagol-e minden esetben, hanem valami mindenképpen maszkot kell fölvenni, hogy az mit csinál, bevallom, annak nem néztem utána. Lehet, hogy az, amit Dávid mond, hogy oxigént adagol, de nem tudom, hogy mi a végeredménye. Az a helyzet, hogy Magyarországon egyébként hajlamosak vagyunk magasról szarni az egészségünkre, és nem akarok ezzel egyébként itt szónokolni, mert bár szerintem kurva fontos, de van egy ilyen ösztönös farizeus lecsapódása ennek az egésznek, hogy jó, persze, tudom, az egészség, az fontos, és tudod, hogy ilyenkor látja a lelki személy előtt mindig a nagymamát, ahogy szónokol mindenféle baromságot, ami az emberek már a könyökén jön ki, és hogyha meghallja bárki mástól, már ösztönösen zárulnak a receptorok, hogy jó, hagyjál már békén, ne legyél az anyám, ilyenek, de egyébként ezekkel kurva fontos foglalkozni, mert a későbbiekben ennek következményei lesznek. Ez pont ugyanaz, mint ez nekem van egy személyes tortúrám családon belül, az, hogy az emberek például mozogjanak. Tehát, hogy valamit. Nem azt mondom, hogy menjen le a terembe és emelgesse a súlyokat, hanem egyáltalán baszki, hogy mondjuk, tudod mit, még nem is az, hogy túrázzanak, de mondjuk sétáljanak, menjenek el időnként a várostba, mondjuk hetente egyszer vagy kétszer legalább sétáljanak végig a kurva Bartók Béla úton, vagy valami, mert hogy az, hogy az ember az mondjuk be van zárkózva a lakásába, és ott éli le az életét nyugdíjasként meggyőződés, ami egyenes út a demenciához, meg az összes létező problémához, és mint a hülyeség, úgy a demencia is nem annak fáj, aki a viselője, hanem mindenki másnak körülötte. Na mindegy, csak ezt akartam elmondani az apnóéval kapcsolatban, és akkor most átérnék arra, amivel kapcsolatban utóvégre kitaláltam, hogy én most mindenképpen csinálok ma egy ilyen duzzogást, mert fú, de felbasztam magam tegnap. Nem tudom, hogy hányan tudjátok, hogy mi az a mohu. M-O-H-U. Mohu. Aki nem tudja, annak segítek, meg gondolom most vadul googliznak egyen-ketten. A mohu az a molnak a hulladék gazdálkodási nyúlványa. Tegnap rám ír a könyvelünk, hogy figyeljetek már, lejáróban van a határidő, be kéne regisztrálni a MOL hulladék gazdálkodáshoz. Nézem, hogy mi a fasznak. Két okból sem értem. MOL hulladék gazdálkodás, micsoda, MOL, mi szemétszállítás? Vagy, gondolom nem visszahozzák, hanem elviszik, úgyhogy szemétszállítás, minek, baszki? Hát viszik azt, tehát itt most egy toronyháznak az aljában van az irodánk, viszik a szemetet. Nekem most miért kell ehhez külön regisztrálnom, hogy kétszer vigyék el a szemetet? Vagy nem, mert ez cégszinten mindenkinek meg kell csinálni. És tudjátok, már kezd nőni a fejem, hogy nekünk miért kell? Tehát a mi KFT-nk az nem termel alapvetően szemetet. Tehát micsoda a YouTube tartalomgyártás? Vagy Adrinak a grafikai munkái? Tehát ez nem, tehát egy hónapban gyártunk talán fél kiló szemetet, és abban mondjuk banánhéj van, meg ilyen organikus szarok, vagy esetleg mondjuk műanyag dolgok, vagy ilyen fémpalack, vagy ilyesmi, de semmiképpen semmilyen háztartási léptékű szemét termelés van, mi mondjuk bárhol máshol, nem. Regisztrálni kell, kötelező. Na, elkezdtem utána nézni, hogy mi ez a mohu, meg hogy mi a fasz van, ugyanis kiderült, hogy a minden létező vállalkozásnak és cégnek ebbe be kell szállnia. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy egy opcionális dolog, mint mondjuk, mit tudom én, a magánnyugdíjpénztár, vagy az egészségpénztár, vagy a bármilyen megtakarítás, hogy ilyesmi, nem. Ha te egy gazdálkodó szervezet vagy, mint mondjuk mi, vagy bárki, akkor neked kötelező alapon be kell szállnod, vagy be kell regisztrálnod a mohu szolgáltatására. És tudod, én nézem, hogy a kurva anyátokat. Apróságok, tehát tényleg apróságok. Nekem van egy ideális állapot a fejemben. Valami, amit úgy szeretnék megélni egyébként. És tényleg olyan örömmel tudnám fogadni. Tehát például az, hogy lejövök, és csak dolgozok. Reggeltől estig. Én ezt a munkát szeretem csinálni. Én imádok videót vágni, nagyon szeretek streamelni, szeretek veletek lenni, szeretem nézni a chat folyamot, szeretem csinálni ezt az egészet. Még akkor is, hogyha mondjuk már túl vagyok a naív, rajongói részek, fú, egy újabb filmet fogunk nézni, meg fú, egy újabb játék fog kijönni, hanem most már azért az ember felnőttként kezdi a dolgokat, nyilván elég gáz lenne, ha így viselkednék 40 évesen, de imádom ezt a munkát, ezt akartam mindig csinálni. És csak ezzel szeretnék foglalkozni. Meg néha számlázni, meg a könyvelővel tartani a kapcsolatot, ott is tud érzékét idegesíteni, az is kizökkent engem a kis komfortzónámból, de oké, ebben még benne vagyok. De mi a kurva anyáért kell nekem foglalkoznom olyan fasságokkal, ki viszi el a szemetet? Nekem ehhez egyébként mi közöm van? A kuka ott van. A kukás autó ott kint meg tud állni. Ideális esetben az ehhez szükséges adminisztrációt, hogy a kukáskocsitól a szemétig kijön el, oda viszi, hova dobja, kihozza vissza. Nekem mi az Úristen közöm van? Tehát én kifizetem például a főkefének is, vagy a nem tudom, ki intézi most, lehet, hogy ők, nem tudom. Tehát eddig is működött valahogy. Azzal nem volt gond. Most miért kell ezt személyre szólóan megcsinálni? És az a legjobb, hogy első dühönben úgy voltam vele, hogy baszki, ha már úgyis kizökkentettek a nyugalmamból, akkor már felhívom őket, és megkérdezem tőlük, hogy mi az Úristen ez az egész, és valaki magyarázza el nekem, hogy nekem egyébként erre be kell regisztrálnom, mert látom, hogy minden gazdasági egységnek szükség, vagy kell ez, de miért? Tehát aki nem termel szemetet érdemben, az miért? Na, és akkor felhívom őket, kedves ügyfélszolgálatos hölgyek, tényleg kedves volt, szívélyesen fogadja a hívásom, jó napot kívánok, miben segíthet? Jó napot kívánok, abban segíthet, hogy mi a faszért kell nekem beregisztrálnom erre a fasságra. És bocsánat a profanitásért. Mondják, hogy hát igen, ezt mindenkinek kell. Tényleg? Árulják már el nekem, hogy ilyenkor mi lesz? Tehát, hogyha mondjuk én nem termelek szemetet egy hétig, mert mondjuk olyan élethelyzet adódik, mint ami most évelején is volt, kiküldenek mondjuk egy 3 napra mondjuk külföldre, vagy mondjuk éppen olyan élethelyzet volt, hogy nem termeltünk semmi szemetet, akkor kijön ide valaki, és akkor mi van? Akkor fizetnem kell akkor is, hogyha nincsen szemetünk, és ha már itt tartunk egyébként, ez a szolgáltatás mennyibe fog kerülni? Ja, hogy ára. Az lesz. Az biztos, hogy lesz, de még nem tudják, hogy mennyi. Na, akkor csak, hogy jól értem-e. Tehát van egy szolgáltatás, ami kötelező, amit megnyert magának a MOL nem 3-4 évre, vagy 2-4 évre, mint ahogy itt a tendereknél általában lenni szokott, nem, bazd meg. 35 évre megnyerte a MOL ezt a tendert, ezt a hulladékgazdálkodási tendert. Tehát 35 évre úgy egyébként, ha nem voltak meg hozzá az előfeltételei, tehát azok a szempontok, amik alapján meg kellett volna nyerni a tendert, annak nem felelt meg nyilván, tehát ez a magyar rögvalóság, ez így működik, tehát nem kell ahhoz megfelelni a tenderben kiírtaknak, hogy megnyerjél egy tendert, ami a fasznak kéne, úgyhogy módosítottak úgy, hogy igazából elég, ha az alvállalkozók megfelelnek a tendernek. Tehát igazából gyakorlatilag a Libri is megnyerhette volna ezt az egészet, hogyha van alatta mondjuk 80 olyan alvállalkozó, aki egyébként ért hozzá. Hozzáteszem egyébként, hogy valahol egyébként egyet értek ezzel, mert mondjuk, ha messzebbről nézzük, én nem hiszek abban, hogy mondjuk a Magyarország miniszterelnökének okvetlenül képben kell lennie a katonai szabályzatokkal, a gazdasági szabályzatokkal, minden létező jogi környezettel, meg a rendvédelmi szervekkel, az oktatási törvénnyel, nem kell. Azért tartja a minisztériumokat neki, meg kell hoznia egy felelős döntést, azért van ő a hierarchia tetején. Nem azért, hogy mindenhez értsen, erre tartja a szakembereket, hanem neki egy arcnak kell kifelé lennie, és meg kell tudnia ezt magyarázni a választó polgárok felé. Ő igazából a vízió, amit követnek majd utána a minisztériumok, és ha ebben a vízióban osztozik a lakosság, akkor megszavazzák, ha nem, akkor nem, most ebben nem akarok belemenni mélyebben. Tehát nekem azzal nincsen problémám, hogyha ha valaki nem feltétlenül alkalmas arra, amit felvállal, hogyha az alatta lévő munkaerő egyébként alkalmas rá. De bazd meg, de megint annyira ugyanaz a formula. És az a durva, hogy egyébként, hogy ez kurva fel leginkább, hogy megnyernek egy tendert, kurva hosszú időre bebetonozzák, de majdnem fél évszázadra bebetonozzák, vagy egy harmad évszázadra bebetonozzák ezt a céget. Kizárólagosan, mert most az eddigi hulladékgazdálkodó cégek a MOL alá fognak innentől kezdve tartozni, és egyébként meg nem tudják, hogy ez mennyibe fog kerülni azoknak, akikre most ráerőltetik, hogy kötelező alapon be kell lépni. És ott vagyok, tudod, így nézek, hogy hát figyelj, apáméknak például az, hogy itt Törmezőn parkolnak a nyílt parkolóban a ház előtt, az, hogy egyáltalán parkolhatnak, az nekik egy évre körülbelül 100 000 forint. Azt számoltuk ki, hogy egy autónak, hogyha nem mozdítjuk el a parkolóból, akkor kerül nagyjából 100 000 forintba az, hogy áll egy helyben. De mindegy, figyelj, legyen 50 000 forint mondjuk egy évre. Ha azt mondjuk holnap be kell fizetni, vagy mondjuk 2 hét múlva, tehát ahogyan nem tudják, hogy mennyibe kerül, ugyanúgy villámcsapásként érhet mindenkit az, hogy na akkor oké, megszületett a döntés, akkor mindenki legyen szíves befizetni ezt 2 hét múlva, vagy hónapon belül. Attól, mert mi cég vagyunk, nálunk sincsen aranyból a kerítés. Végképp nem kolbászból. Tehát mi is egy véges kerettel dolgozunk. És azt mondjuk egyik pillanatról a másikra kitalálnak olyan dolgokat, hogy akkor még ezt kéne befizetni, meg azt kéne befizetni, meg nem tudom mi micsoda, azért ezekről úgy jó lenne tudni mondjuk év elején, hogy mondjuk év végén mik lesznek. Utána néztem kicsit, hogy mi ez az egész, és csak az, hogy miket vállalt magára a MOL ebben az időszakban. A szabadeurópa.hu-n találtam erről egy bejegyzést, de eléggé hasonló a nyelvezete a többi forrásnál is, úgyhogy gondolom ezt valamilyen sajtóanyagból ollózták ki. A 35 éves koncesszióban a MOL egyebek mellett vállalta, hogy a következő 10 évben mintegy 185 milliárd forint értékben hajt végre beruházásokat. Ezt egyébként úgy szeretem, tehát ez a 185 milliárd forint, ez mondjuk hulladékfeldolgozási léptékkel mondjuk sok vagy kevés, mert egy háztartás léptékével felfoghatatlan mennyiség. De mondjuk a hulladék gazdálkodásnak azt csinálni, ahol mondjuk oda kell logisztikázni a cuccokat, meg fel kell dolgozni, meg valahogyan reciklálni kell ezt a végeredményt, meg mit tudom én. Oda mondjuk ez így inger küszöbön aluli, vagy ez már egy bőven egy overkill szám, vagy mi ez? Főleg itt a baszott nagy infláció keretében. De mondjuk ahogyan épülni szoktak Magyarországon például a stadionok, simán el tudom képzelni, hogy ez a 185 milliárd következő pár pillanatban 3-400 milliárd forint lesz, úgyhogy nincs ez a probléma. 185 milliárd forint értékben hajt végre beruházásokat, és 5 év alatt felépít egy új, évente minimum 100 ezer tonna települési szilárd hulladék energetikai hasznosításra alkalmas létesítményt. 100 ezer tonna települési szilárd hulladék energetikai hasznosítás. Szilárd hulladék energetikai hasznosításra alkalmas létesítményt. Ez a szilárd hulladék, ebben minden belefér. Tehát ez mondjuk ilyen a műanyag palack, meg a energiaitalos palack, meg a könyv, meg a bútor, meg az ilyesmit jelentheti? Meg gondolom, akkor ebben nem tartozik bele a banánhéj. Na mindegy. Vállalták azt is, hogy 2040-ig, tehát 17 év múlva, a hazai települési hulladék jelenlegi 32%-os újrahasznosítási aránya eléri a 65%-ot, tehát 32-ről fölmegyünk 65%-os újrahasznosítási arányra, több mint a duplájára. Mondjuk az egy elég merész vállalás 17 éven belül, de mondjuk mögötte van az állam meg a MOL, úgyhogy igazából... Ha csak pénzkérdés, akkor az adva van. A hulladék lerakóba kerülő hulladék arányát pedig 10%-ra csökkentik a jelenlegi 50%-ról. És ehhez elég lesz 185 milliárd forint? Hogy a hulladéknak, a települési hulladéknak a 32%-os újrahasznosítási arányát feltornázzák 65-re, a hulladéklerakókba kerülő hulladékot pedig 10%-ra csökkentsék 50-ről, tehát ezek hihetetlen nagy számok, hogy ez kijön 185 milliárd forintból. Bazd meg, tehát abból a mennyiségű stadionból, amit mostanáig felhúztunk, ezt már régen meg lehetett volna lépni. És ennek legalább lenne valami foganatja, mert valami történik legalább a szeméttel, ha ez tényleg így fog működni. A MOL jelenleg is évi 100-120 ezer tonna saját hulladék sorsáról gondoskodik, az újonnan létrehozott MOHU azonban évente már mintegy 5 millió tonna lakossági és intézményi, vállalati, vegyes és elkülönített hulladék begyűjtésének és kezelésének megszervezéséért fog felelni. Begyűjtésének és kezelésének megszervezéséért. Aha... Tehát akkor nem ők fogják végeredményben intézni az egészet. Ha jól értem, akkor felépítenek valamilyen újrahasznosítási infrastruktúrát, majd figyelni fogják, hogy a szorgos kis hangyák ezekben hogyan dolgoznak. Egyébként olvastam valahol egy cikket, hogy ebben az egész hulladék újrafelhasználási, meg hulladék szállítási, meg nem tudom milyen folyamatban valami egészen sok cég vesz részt itt Magyarországon, tehát több száz. Azzal, hogy a MOL-t így ráültették erre a piacra, ezzel gyakorlatilag alóluk húzzák ki a szőnyeget, mert eddig ők diktálhatták például a papírszállításnak a költségét. Így viszont a MOL-nak az alvállalkozói lesznek, és fix összegért fogják tudni majd megcsinálni ugyanazt a munkát. Az ott valami hasonlatban valami ilyesmi volt, hogy eddig mondjuk 20 forintért vitték el a papírnak mondjuk a csomagját, és mostantól azt hiszem 12-ért fogják tudni megcsinálni, mert nem ők határozzák meg az árat, hanem egy fölöttük lévő koncern. Ami persze valahol a lakosságnak jó, mert nem fognak elszállni az árak, de ugyanakkor meg ezeknek a cégeknek meg kurva szar lesz, mert nekik meg a bevételük fog csorbulni. Nyilván, amit megnyersz a révben, elveszted a vámon, nem tudom, mit, tehát vannak ilyenek, de én ezzel kapcsolatban duzzogtam egy picit Facebookon, és többen rám írtak ezzel kapcsolatban, hogy projekt közeli forrás, ketten is. Emögött az egész lépés mögött igazából, azon kívül, hogy kurva jól hangzik, meg reméljük, hogy tényleg egy tisztább, szabadabb, szárazabb érzés lesz majd a végén. De nagyon úgy tűnik, hogy van egy olyan szándék, hogy igazából létre akarnak hozni egy ágazatot, és az a cél, hogy a közterület fenntartók fogják be a pofájukat, és a jövőben ne akarjanak itt sztrájkolni, meg munkabeszüntetni, meg mindenféle ilyen baromságot csinálni, hanem gyerekek, hogyha valami probléma van, akkor lehet alvállalkozni a MOL-nál, ő majd kitalálja, hogyha valakinek mondjuk büdös a munka, most nem cinikus vagyok, tehát hogyha valakinek nem tetszik a helyzet, akkor lehet menni Isten hírével, kap lapulevelet a lábára, útilaput, aztán ennyi, oszt jó napot, hogy egy klasszikust idézzek, Hát, hogyha ez az egész kezdeményezést egyébként ez hívta életre, akkor az szomorú, akkor az 185 milliárddal többbe kerül, mint amennyit ér. Viszont ha ennek tényleg lesz valami értelme, akkor annak örülök, hogyha Magyarország ezt ebbe valahogyan mondjuk hajlandó beszállni, hogy a szeméttel történjen valami 2040-ig, ami egy belátható távolság, de engem kurvára idegesít ez, hogy hozunk egy döntést, mindenkinek kötelező belépni, a részleteket majd kitaláljuk. De nem olyan részleteket, baszki, hogy mikor fog jönni a szemétszállító autó, hanem az, hogy konkrétan mennyibe fog kerülni a szolgáltatás. Te képzeljétek el, hogy úgy kell mondjuk előfizetnetek az internetre, hogy nem tudjátok, mennyibe fog kerülni. Tehát mennyi lesz a számla. De kötelező, mert kvázi fegyvert tartanak a fejetekhez, hogy már pedig te be fogsz lépni a Vodafonehoz, vagy a UPC-hez. Aztán majd megmondjuk, hogy mennyibe fog kerülni. A maszk jut eszembe, amikor ott van bent a Jim Carrey, Stan Lipkis karaktere az autó szerelőnél. És akkor odaadják az orra alá a számlát, hogy írja alá. És akkor nézi, hogy ezen nincs ár. És akkor lesz, azt garantálom, csak írja alá. Na, ez pont az. Szerintem valaki odafönt megnézte a maszkot. Az a jó hírem van, hogy tudjátok, hogy mennyi dropframe-ünk volt az adás alatt? Nulla! Nulla! Nulla darab dropframe-ünk volt. Ezt mindenki azt mondaná, hogy tök normális, és ennek így kéne működnie, de nem hiszitek el, hogy ennek mennyire örülök, mert általában nem szoktunk nulla dropframe-es adást csinálni, de most sikerült. Hála a magasságosnak. Úgyhogy figyeljetek, csináljunk egy olyat, hogy én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Én nekiállok most még dolgozni, meg pingelni az illetékeseket, hogy minél gyorsabban kizúzhassam nektek a Final Fantasy-t, ami több mint 20 perc hosszú videó lett, ez most eléggé kivesézős lett, és végig játszottam. Idén egész sok játékot játszottam végig. Dead Island 2-t is, Final Fantasy-t is, a Mountain King-et is, a Hogwarts Legacy-t is, meg nem tudom, mik voltak még. Majd még utána nézek. Tényleg köszönöm szépen a figyelmet, jó munkát, jó suli. Ja, nincsen suli. Na akkor jó munkát, meg jó ejtőzést, meg jó nyaralást, meg jó soundozást, ha még tart. És találkozunk akkor viszont holnap. Pénteken meg Reflektor. Imádlak titeket. Sziasztok!